الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم سورة الأنفال قدوم ويسكي آخري قانون لي وم کلاج د بدر د قیدیانو نا جرمانی واغسته شوی او پاگی کې د نبی علیہ السلام ترومو عباس رضی اللہ عنو نبی علیہ السلام اوتاوی چسبا د خپل طرف نوم جرمانا دا کہے او دا نور و عقیل او نو پل دا دی سرب نبوما دا کہے گاغی سر نشتے سو حضرت عباس ہوئی چما سر خس نشتا ما سره سدي چې زه به موږ ځان په واسه کې جرمانه ورکوم د دې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې څه کله راتلی دی بدر ته نشپکی تد عبداللہ ابن عباس مور سرا مشورہ کری وکن وغیل دیسو مال حوالہ کری وچی زمان پسند لگی او دا بددی امانتی دی زامن و استاسو حضرت عباس اوی چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو انکا رسول اللہ زدہ گوائی کم چه اللہ واحد لا شریک دے او تدہ اللہ پیغمبری اگر جبا اشپکی اس سوکنو منسرہ تا ته څنګه پته ولګی دا معلومی دا چې تاسو الله وحی کوي د ستاسو پیغمبر یو دلیل دی بیا ورته وی چې زه هم مخکنه مسلمانو ما خدای مکیوالو مجبور کړیو نو ځکه بدر تراوتیو دیرا باندې زبردستی کړی دا پر نه زه مخکنه مسلمانو نبی علیہ السلام چې اوس خو ستا په حق کې فیصله دا ده چې څه به جرمانه ادا کې دغه چې اوس ته دا وی سره ملګرتیا کې راغلی بیا ونیوې شوې قیدی کړې شوې وسنګ چې د نورو قیدیانو فیصله ده هغه به ستا په حق کې وي ہاں تا چداوی چیزا مسلمانی ما نبس ٹک دا چکل دا عرصوشی پیسلوشی نبیا ورازی ستا اسلام با قبولی و دی وقت که منگ تا سرا دی قیدیانو پشان تی فیصله وکو ناو دی روک دا خبر آو چه قیدیانو سرسو نو اغیلا دا مکینا خپلو خلقو جرمانی راو لیگلی ارچا دا داو چه تا کم کز بو چه اغی سربا سپیسی محسی وی نور خدا زی تشتورو ناغی مکی والاو تا خپلو خپلوانو تا خبرو لیگا چه مونگی نیولیو او اسی ام نپری دی جرمان را ناخلی نو طولو لاد مکینا جرمانی را لی حضرت عباس لب امراغلی ناغی بیاد خپل زان ناو داغی نورو روی رونو نو مداکڑا اٹولا ابو طالب زامنو کنا خوالی پاکی مسلمانو دا نور چو عقیل وغیر دا کافرانو ناغی پا زیمہ داکڑا دا آیت نازل شو پیغمبر پاک تے حکم کو چو آیا دیتا کہا باستے کنور ادا سے جداوی پدرنوں کے دیمان تقاضار آگلی اور لانا بلعزت تاغید حال اپی جنی جدا پرشتیا باندے نوتا ہوئے چا اللہ بدلتتی پا لسوم را در کی جدا ننستاسو نسوا غستیشو یا ایوہ النبیوں اے پیغمبر پاک قل لمن فی ایدیکم من الاسران ہوا آیا چاہتا چستاسو پلاسنو کی راگیر دی قیدیان اغیط دا اعلانو کا دا خبرو تواروا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن کچرے اللہ ولیدو او معلوم کو استازو پدلنو کے خیر آخر صدے اسلام سرمینا محبت اسلام تشوق کدا اللہ استاذ دلونو کی حولی دکنا یؤتیکم خیرم مما اوخذ منکم درب کی ساسو لر دیر زیاد داغینا چنن ساسو ناو آغستیشو پا جرمانا کی حضرت عباس تے اموی لکنورو خو ارچا شل اوقیہ ورکو یو اوقیہ سلویخ روپیو دراہم چو تویلش درہم چو دے ازم پنزیش روپے لاؤس با دیر شوی یا دیر شو پور برسی دلی زمان دیر شو روپو نیو درہم جوڑی گی نو سلویخ دراہم دیتا اوقیوی تب اداری او ناغست دا عباس نے سلویخ اوقیہ واغستو انی اتیا درہما اولی او پکپل دے باندی امو دا عقیل پدے امو ناغتو ہم دا خبر چتو ایدو مسلمانی ماو رشتیا کچر اللہ استاد ازر دا حال نا خبر دے وکستا دل کی رشتیا اسلام سره مینه او محبت ای او دا کلمه چې تاو وکنا دا د زړه نبی دی مونږ ته څه پتا ده ای عالم الله فی قلوبکم الله تعالی علم دی چې دا کلمه ستا زړونو ته رسیدلې دا کنه دا نو کدا سی نن چې ستا سنا سواغستې شو الله بدل راتلون کې وخت کې تدی سو چند در کی ہری او تد اللہ رب العزت طرف نا دا وعدہ دا و اعلان دخوا يعلم الله في قلوبكم خيرا کچره معلوم کو الله استاذ زرونو کې شوق د ایمان محبت او الفت د ایمان یؤتکم درب کی تاسو لا خیر مما او غزمنکم ډیر زیات دا غنا چې هغه ستاسو استاذونه نو واقعیا به وکنه چې نبی علیہ السلام لبیا رستو د بحرین غنیمتونه رااله او عباس ته وی چې دا اوس صدر غړوا او پاندو تاړه ځانل نو پاندو تاړ کړه چې څومره اورې شنو هغه مړه او هغه دا غین ډیر زیات یو عدد آده چی ده دی عوض بدل درکی ویغفر لکم بلد دار چی بخنه باو کی تاستا چی سوم کردی غبا تماف کی حضرت عباس چی و بیا ده معلون اولو ده بیوی چی هازا ما فعدنی اللہو دا خواغا وادر چه اللہ ما سر رشتی اکنا او ارجو المغبرتا او دا بخنی امیدم ساتما چه ما تبا اللہ گناو نما اب کی چویلی ویا وفر لکم کن اللہ غفور الرحیم او اللہ دے بخشش کن کے مہربان وین یریدو خیانتکا او کدی تاسره اراده کوي د خیانت او د دوکي جیسا ته وي چې مونږ ایمان راوړل دي مونږ مسلمانان یو انور مطلب یې دوکا ده ول علم الله سره کنه ای عالم الله فی قلوبکم زړونو حال خو الله ته معلوم دي چې سدي نو کدی اراده کوي تاسره د خیانت کولو د دوکي کولو نو هغه خبره د مخکې ذکر شو چې فین حسبک الله تبي غماشا الله کافی دی هدي په حال خپويږي ولي فقد خان الله من قبل ذي الله سره خیانت کړی دی د دې مخکې پریدا خیانت وکنه چې الله تعالی اولی غلی قران نازل کو دیار لسکاله وتا بیان کو مکه کې بیان کو او دی څا سره مرګرتي او نکړه دیستا دعوت قبول نکو دا الله سره خیانت شي کنه دا غد یو یو حکم نه فرمانی دیتا خیانتو ایدہ اللہ سرخک آغا وقت کی چاکو او کوسی اکی تکم اخیویل لا تخون اللہ والرسول اے خلقو اللہ سر خیانت مکوئے پیغمبر سر مکوئے اللہ سر خیانت دا مطلب چاکتا سبان دے احکام لازم کری دی پرز کری دی اسے دا تحلال کری دی اسے حرام کری دی سی جائز کری دی او سی نا جائز کری دی او تازو پاغی کی پابندی نکوئے نو دا خیانت شد اللہ سرکا دا غا حلال تا حلال نوائے دا غا حرام تا حرام نوائے دا غا دا عباداتو کمالی بیو بدنی بی دا غی پروانو ساتے ان دا خیانت نشو اللہ وی دی خیانت کردے دیر مخ کی تدی مقینا اللہ سوکلل فامکن منهم تاسوی قادر کرے پدی باندی تاسوی غالب کرے پدی باندی داو دنیا کیا اللہ صدا ورکلہ تاوی خیانتنو چنن دیستازو پلاسو کی گیر دی ځان نشي خلاصولې او کته زوار سره ارس کوي نو کول شي د الله تاسو له قدرت ترک کنه نو بیا وبم درکې پام کنه مینوم الله تاسو قادر کړي پذي باندې غالب یې کړي پذي باندې الله علیم حکیم الله دې پار سبان دې پوام او الله دې حکمت والا دا صورت مزامین سرزه زې پوره داړو یسو کې دولس دولس خبرې وې دا اخر کې مؤمنانو شان بیانې څنګه چاول کې بیان کړو کنه پنځه صفاتونه دا سه اخر کې د مؤمنانو شان او دا غیر دوه قسمونه چې یو مهاجرین دي او بل انصار دي مهاجرین او چې مکې نه راغلي او مدینې ته هجرت کړو او انصار د مدینې خلق چې دې سره پوره معاونت او نصرت او مدد کړو الله د دوالو صفات کوي ها ان الذين امنوا بشکاک کسان چې ایمان راوړو مقام معظمه کې په خپل ځای کې لیکن زور پر راغې امتحان پر راغې فرضي چې خپل ځای کې خپل کلی کې نشو پاتې کېدی نو وهاجروا هجرت وکړه هجرتونه ډیر کړیو کله حبش ملک تلاړو او بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه تراغ نو مدینه ترالو هجرتونه وکړه دې مسلې وجادو جهادونه وکړه بیا موالیم وان پوسیم خپل مالونو سره خپل ځانونو سره بیا موالیم مال ډیر خوګ دینو د مخ کې کو چې په بدن باندې سړی څومره کار نه وي که خوګ را خوشی کنه او چې مال کې فرح راشي نو ډیر خپای الله اموال مقدم کو چې نه د دې په مالونو څه پروا نشته مالونه د الله په لار کې خرج کړی دي زانونه د الله په لار کې قربان کړی په سبیل الله نمرات jihad دا یو قسم چې هغه مهاجرینو الذين آووا ونصروا ازویم قسم هغه انصار دی مدینه والا چې دی له ځای ورک آووا دی له ځای ورک ونصروا د دې امداد یو کار قسم هر میدان کې و سره او درې ذل حاضری وکړه خدای کا دا دواړه قسمه مؤمنان چې دي مهاجرین او انصار بعضهم اولیاء او بعض دی خپل میان کې بعضې د بعضو دوستان دي اولیاء او بعض دی خپل میان کې د زړونو محبت ته او بل سره چا مخ کې ذکر شو چې دا الله چولیو ادیمیان کې ادی یو بل سردا سکلو نو ولایت ویل شي د ټول محبت ته بعضی د دینا دوستان دي د بعضو اوس په دې کې یو بل قسم یو دریم هغه او چې ایمان راوړیو مکه معظمه کې په هجرت یې ونه کو بس خو خاص مشکلات و ته هم نه وو دا و ته ګران وه چې سړی خپل کلی پرېږدي خپل ځای پرېږدي او بل تر ملک ته ځي دا و ته ګران وه نو په هجرت یې ونه کو او مؤمنان د هغې په حق کې الله رب العزت دی مومنانو تاوی چو گر استاسو داغی دوستی نشتا ٹک دی با غیبا مومنانی او دا اللہ وحدانیت با منی او شرک با نکی حضورا چو استاسو سر محبت نشتا استاسو سر تعلق با نی والذین آمنوا وکسان چیمان راولے ولم یواجروم او حجرت نو کڑے اغسلہ پا مکہ کی ناس دی ما لکم من ولایتهم من شین نشتے استازو طرفنا دید دوستے سشیم دید را بالکل تعلق نساتے گا من ولایتهم حتا یو هاجرو او چې هجرت کینو بیا بالکل دا سې شلکه دي نور مهاجرینو په شان چې هجرت کی دا شرط ته ها بیا وستاسو د زمین کې دوستی محبت وې ته دا غي په حق کې فیصله شو ها اوس ورپسې دې په حق کې او بل قانون بیانې چې دغه مؤمنان دي صحیح مؤمنان دي خو هجرت نه وکړې او هغه ستاسو نه سم مطالبه وکي که د دین مطالبه وي که د دنیا مطالبه وي کنه مطالبه کی استا سنا چیرہ مونږ ته مؤمنانو ته اوس تپاتہ دا دورا چې هجرت هم نه کړی دا هم بد قسمتی دا تاسو کې چې مونږ له استاد راکې مونږ سره څوک نشته چې وړو ته سبقونه وخی مونږ سره څوک نشته چې مونږ ته دعوت او تبلیغ راکې او درس وکيو منزون را لو کیو او میرا کتا سمون لو استادان را کړو الله یو ور کې ولا کړو د امداد وسره او کې ها نور تعلق و سره نه ساته هغه د زړه کنه او د امداد و سره کوي ها که داسې امداد وغواړي چری ال تکي اغه خپل خوا کې چې کافران دي اغه یې سره jihad شروع کړي ولې jihad خو به ار دي چې کافرونو کې به وسره اغه یې سره jihad شروع کړي او تاسو نه امداد وغواړي چې موږ هم jihad کوو دلته نمکه نه چا پیر ټول کافرانو کړو تاسو موږ سره امداد وکړئ نو کې او سره امداد د جنگ لپاره ولوم سه امداد لیږه دا یې اصل دی نو ګور دادا سه یو قانون دی دا اوسم چلیږي لکه سه خلق اجازه کې یا غزه کې یا غزه کې یا شاته او هم واحدینی خو شاعت کې نه جماعتی تعلق یا نئی منگسرا ای موحدین او غیوی چیرم منگل استاد پکار دے منگل امام پکار دے منگل دا سے مدرس پکار دے چی منگتا درس کی دا قرآن نو بلکل بہت سر امداد کر جماعتی تعلق باور سر نئی چونکہ اغیو موحدین دی کنا نوغی سره با تا تعاون بور سره کو تا تعاون خواه ایدا سی کنا کالی حدیث صحیح عقیدی بالکل صحیح کنا او زمونگ نا استاد غواری مدرس غواری کتابو نا غواری یادا سی نور باس ماس راشی همونگ تاوی نو دا تعاون بور سره کو کنا خواه اگر کزمونگ سره جماعتی تعلقات نی در دی آیت لاندې عام قانون دی ښا وینستن سروکم فی الدین قدیستا سنیم دادو غاری پا دین کیم فی الدین کی راتول را لکن دا سبقنو دا منزنو دا تبلیغ دا دعوتو دا فی الدین دے او دا غصے دا جہاد فالیکم النصرو تاسو باندې لازم دي چې امداد یې وکم خو یو بل خبره به کې جدا کوي دا چې کله کستاسو د یو قوم یې کې وعده چې ته په خوانه یا کافرانی تاسو وځره وعده شوی او دی ولې کې نو غي سره جنگ شروع کی نبی او سره امداد نه کوي ولې ولا وعده ما ته وای لکه نبی علیہ السلام دا وی مکه کې څو قبایل بنو بکر هغه سره چرته وعده کړو په خوا چې و زمونږ او تاسو به یو بل سره جنگ نه کنه نو اوس کو چیرې دغه د مکی مسلمانان ولګي او هغه سره بنو بکر سره جنگ جوړ کی او تاسو ته چې موږ له امداد را کینو باور کوي چې دا خو زموږ د هغه سره وعده شوی دا اوس کوم تاسو سره امداد کوون دا خو د وعده نقض دی موږ خو وعده نه ماتو الا علی قوم دامن مگر امداد بنه کوي دا هغه قوم په مقابله کې بینکم و بینهم میثاق جستاسو داغی میند که چرت وعده وان او دی اغی سر آلم شو جنگو نکی نو دی لبا امداد نور کوئے ولی بعد خلافی برا شکنه واللہ بما تعملون بصویر اللہ استاسو پا عملو بانی لیتون کری اللہ یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک قل لمن فی ایدیکم من الاسران او آیا آگا چاہتا ہے جستا تو پلا سنو کرا گیر دی قیدیان ہی عالم اللہ فی قلوبکم خیرن کچر اللہ ارادہ اکڑا جستا تو پدرنو کے دا خیر او دا ایمان ولی اللہ خپوئی گی اگر دا زلنو پا حال خبر دی جیرا دی زلنو کے شوق شتا دی کے مین اشتا دی اسلام سراؤ قران زرا رضا سي زړونو کې بیا الله اراده د خیر کوي کنا کې راځو کله الله ستاسو په زړونو کې د خیر او د ایمان او تاسو ایمان راوړو یو تکم خیرم مما اوخذ منکم درب کی تاسو له ډیر زیات خیر اندل سمانا زیات دچن دا جرمانی نا چواغستے شونن استا سنا او صرف دانا ویغفر لکم بخنبوتو کدو گناہو نفا گناہو نبا ام آپ کی ایمان کے خوڑیر لئے برکت تکا نفا ام با ام دنیا خشی ام باخرت اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کن کدے مہربان دا دا اللہ فیصلہ دا نفان دا ہر زمانہ کشتا ہر زمانہ ہر دور کی ہر وقت کی وسمشتا زکر دیر زلو ندی چی اگی اللہ دی مسئلے سرا عدد کلل زلو نکی والی ایمان و توحید واچاو ناغی اغا شرکونا و بیدتونا پری خودا کنخا داد اللہ جی علم راگی داغی پا ذلونو بانده چر دی ذلونو کسن صداغشتا دی حسد و زد و عینات پاکی نشتا نراش روی روی رانزدی کخا نرانزدی اکلو حقانی سر تعلق پیدا شو اللہ برحمو کن اډیر زړونه دي چې هغه الله ته معلوم دي چې دا داسې بدبخت دي داسې بدقسمت دي چې نزدې جمعات سره بالکل د دې مسلې او د توحید او د سنت سره بالکل اتفاق نشته. د دنیا په لالچ کې او په محبت کې او په زیب و زینت کې راغلي دي دغه خواهشات دي. ها دې په لاله بالکل فکر نه دی ښه چې د جمعات کې څه کیږي. نزل تخلق سلزی راضی خیجی کوزیگی خیجی کوزیگی اور دیتا ہے بالکل التفات نہ دے نہ اللہ ہم پہ پروانو ساتھی ہوئی یبا دا حال لکھا این عالم اللہ فی قلوبکم خیرن یوتکم خیرن مما اخذ منکم خان وین یریدو خیانتکا او کذیر دلری تا سره د خیانت کولو د دوکي کولو چې څه د توي چې موږ مسلمانانو خو مجبور شویو او د ابو جهل و غیره په زبردستۍ راوستیو بدرتا ادا وی کنه انور زړه کې دانشتنو خیانت شو کنه الله ای پروا مساته فقط خان الله من قبلو دی ګور تا سره خیانت به اوس کوي او اللہ سر اید پا خوانا خیانت کرده دی چه داغا وحدانیتی نده قبول کرده او سر شرک کرده دی لا تاو مناتی او سر شرک کرده دی پا خوانا نسا اللہ سوکلل فام کانا منوام تاسو یو موٹ خلقی ہے فاغی غالب کرده سو موٹا کول آغا دی پرات دی پا بدر کی او سو موتالل دا اللہ کار دیکن فام کنا منهم ام کنا کم منهم تاسو یې قادر کړئ په دې باندې والله علیم حکیم الله کوی پار سو باندې اور کاری د حکمت ته ان الذین آمنوا بشکاک سان چی مان راول واجرو او بیا د ایمان له حفاظت ته پاره هجرت کو خپل زینې پر خودو وجادو جهادونه او کلو په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره په سبیل الله اذا الله په لار کې هم مال او اولاد نه دی ویل ښه ځکه اولاد ډیر کم اولاد چا سره نو مرګ لري ښه حبیبا حبیبا ما ماګانو سره یا به نمر گری کیا دا ابو بکر صدیق پل زیئے دے عبد الرحمن بیا رستو مسلمان شئو ابیا رستو پلار تاوئی چی پا بدر کے تمال مخل رالی او ماوی چیر پلار می دنو تورا می دنوارو لن ابو بکر وی ما نیلی دلی کمالی دلی ما بستان تور نوارو لی خوا خود ما پی کر در بای نیر آگ لی خوا اولاد خود آو خوا تش پلاران جنگی دخوا ابو بکر و عمر و داخل خوا زامن خو دمین دو تابیداری جهادونه کړي په مالونو سره په نفسونو سره د الله په لار کې او دویم قسم ولذین او هغه انصار د مدینی چې ځای ورکړیو دي مهاجرینو لا او نصرو او د دې پوره پوره امداد کړو اولایک بعضهم اولیاء او بعض دغه چې دي مهاجرین او انصار بازی د دینه دوستان دی د بازو د دوستی او محبت د دی په دین باندې د پاکی زبان دی د صحیح دوستان ولذین امنوا کسان چې ایمان خوراوړو ولم یهاجروا ور هجرتونه کو هجرت خو دې د پاره به کو چې خپل دین محفوظ کی خپل ایمان اوساتی عزیزا سے اونکل حجرت اونکل مالکم من ولایتیم من شین نشتے استاو دا پارا دا دی دا دوستینا سشیم دی سر بستاو دوستینیو تعلق بنی حتا یواجرو ترانی چی دی هجرتو کی بیا بستاسو دوستان شی لکه دماغ کی بوشان وینستن فروکم او کداغی مومنانو چی هجرت ندکڑے او مکہ کی دی استاسو نعمداد غواری فی الدین دا دین دا پارا چی دا دین کار کئی خصوص رشتینا کمزوری دا استاسو نعمداد غواری یا جہاد کی یل تکی کافرانو سرن او استاسو نعمداد غواری فعلیکم النصرو لازم دی پتا دو چی امداد یو کہ خواہ ولیکن خیال ساتے اللہ علی قوم بینکم و بینہم میثاقن قدیدہ سے او قوم سر جنگ کی چغیستہ سو داغیمین کے پخوانے چرتا وعدہ دا نبیاء و امداد نکو ہے ولی بیا دا وعدی نقض را دکھا خواہ مگر نو پا مقابلہ داغی قوم کے چستہ سو داغیمین کے وعدہ وان اللہ بما تعملون بصیر اللہ ستاسو عملون وینی کنا ہر سوینی زرے زرے نہ خبر دے نو دے احکام و خیال ساتے ہاں